سکنم بدنور یه دستم نایرین تا قطم تونوی روژ تنهای نیرین بزرامون بزرامون بزرامون من دل بینه و کیره من زرگرامون من آی آی تشمگیان جهان خواست بشتی ما مار بکن هون پا ما بینی دوست بی ما مار بکن هیلو و هیلو هیلو و هیل زلفن تا چتر سو امی نازا چیشن یا خرمن با مادمی تا انواری که نم نم امه بارم یخم کلمت ودم از شنوم ندارم بزرامون بزرامون بزرامون من چمان چی زلفت پا مری شد چمانه بدم سر خم در آمار جده شادی به ورسد هیلو و هیلو هیلو و هیل خرمن با چتر سو امی نازار چی نیشن یا خرمن با مادمی Ari hüri tamashüş, ari kur tamayon, ari çaman masad, kur sarvalim şivon. Hari lo, hari lo, beteri mel khumay şirin. Hari lo, ari çimi noy garden, ari noy de molemon. Hari lo, kur razi mamarden. یاید میو اری کار بری دستم اری دستمال آوری دی اری بسی و دستم اری بود دستم بگر اری تا مال برستم هاری لو هاری لو به تری من خومه شیری هاری لو اری گل و داره و اری کلاره کرده اری به نازاره و اری کم بو کم بچون اری کم بکن یاره اری کم بکن آزار اری من بیچاره اری بی تو شگارم اری جفتی شگارم هاری لو هاری لو جفت دستمال دستمال کتان هاری لو اری سوز سر دست اری و جام بازید هاری لو اری بازی گم سر اری توریس که آگر اری سیم آلنو اری گرگر مسز یا اری و دامان کو اری شگار و بیتو اری و سر نمجو هاری لو هاری لو جفت دستمال دستمال کتان هاری لو اری سوز سر دستر اری و جام بازید هاری لو اری بازی گم اصر یخم کد و دست شنوه دارن خدا باشن ولو داران هر وقت میینم هر وقت میینم شیمه تو لدین شیمه تو لدین غم پجارم کل مچن جوید کل مچن جوید اردوس بزانی اردوس بزانی حال من میچینم حال من میچینم نزل فامیلی نزل فامیلی نخال بمیسینم نخال بمیسینم دستکم بگر دستکم بگر بنارم سخته بنارم سخته سر بناره سر بناره هماری میتخته دوسه اول خواست دوسه اول خواست ایس کمیلی سردم ایس کمیلی سردم جب دلگیر بیا جب دلگیر بیا کنه و حرفه می مردم و حرفه می مردم دوست دل سوزم دوست دل سوزم قبلگاه دینم قبلگاه دینم دنیا کل بچم دنیا کل بچم چونم اینم کنه چونم اینم